คุณพงษ์เคยบวชไหม ตอนคนผมใหม่ๆนะเย็นเยือกเลยเหมือนเอาหัวแช่น้ำทั้งวันเนี่ยโยดีขึ้นเยอะแล้วคุณพงษ์ดีขึ้นนะใช้ได้แล้วใช้ได้ทั้งพิมพ์ส่งกันบ้านแล้วเดี๋ยวคนมาเยอะใครจะว่างไงพวกเราโยอย่าใกล้ทำนะโยดูออกไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราเริ่มขยับข้างในนะให้รู้ทันตั้งแต่เริ่มขยับแล้วอย่าลงไปแช่พอเราขยับเสร็จค่อยๆจัดเวทีเสร็จพอจัดเวทีหรือจัดห้องเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในดูออกไหมถ้ารู้ทันอีกหน่อยมันไม่เข้าไปไม่เป็นไรนั่งตัดสบายแม็กใจวิ่งไปแล้วนะจริงๆถ้าโยรู้ตรงที่ผิดนะรู้ว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันถูกเองอย่าไปทำตรงที่ถูกของโยที่มันทำแล้วลำบากตลอดเวลาโยนึกออกไหมเพราะโยพยายามทำตรงที่ถูกรู้สึกไหมอยากทำให้ถูกอยากทำให้ถูกผิดหมดเลยเพราะขณะที่ความอยากเกิดขึ้นนะมันกิเลสเกิดแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดไม่ได้งั้นมันรู้ไม่ได้ทำไงก็รู้ไม่ได้นะไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจเด็ดๆนะอย่าทำตรงที่ถูกอย่าพยายามทำรู้สึกไหมยังพยายามไม่เลิกของโยทางที่ผิดอ่ะมันมีสองอันสุดโต่งอ่ะนะสุดโต่งอันที่หนึ่งเผลอไปเผลอหกช่องทางได้รู้จักครบได้ยังตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอทางใจเช่นเผลอไปคิดเผลอใจลอยๆไปเผลอหลงอันที่สองสุดตัวอันที่สองคือบังคับไว้ของโยติดอันที่สองนี้คือทันทีที่ตัณหาเกิดก็เกิดการบังคับในตอนที่บังคับเนี่ยพยายามจะให้สติเกิดยังไงก็เกิดไม่ได้เพราะขณะนั้นเนี่ยตัณหายังมีอำนาจครอบงำใจอยู่ยังมีความจงใจทำอยู่กิเลสกับกุศลมันเกิดร่วมกันไม่ได้ไม่ว่าโยจะพยายามทำสักเท่าไหร่ไม่มีวันทำได้แต่ถ้าโยรู้ทันว่ามันใจมันอยากปฏิบัติมันก็ส่งจิตไปดูรู้สึกไหมอยากปฏิบัติมันส่งจิตไปดูความอยากเนี่ยตัวตัณหาการที่ส่งจิตไปเนี่ยไปสร้างภพไปบอกไหมให้โยดูอยู่ตรงนี้นะจะไปหลงสร้างยังไงก็ไม่มีวันสำเร็จหรอกงั้นพยายามทำตรงที่ถูกนะไม่มีวันทำได้แต่ถ้ารู้ว่าจิตหลงสุดโต่งสองข้างนะมันจะถูกเองอ่ะเพราะว่าเราได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วโยรู้สึกไหมพยายามทำใหญ่รู้สึกไหมว่าพอยิ่งพยายามเหมือนยิ่งเข้าไปคลุกวงในยิ่งไปมั่วซั่วอยู่ข้างในถอยออกมานะรู้สึกสมพงษ์ข้างในทำไมดูนุ่มๆ สมพงษ์ไปทำอะไรมาล่ะนะมันพลาดจนนานเลยมันน่วมไปหมดแล้วช่วงหลังๆหายไปมาวันไหนก็ขดเยอะวันนั้นเนี่ยโยทำแล้วงั้นสมพงษ์ก็ไม่ต้องไปพยายามทำให้ถูกนะไอ้ความพยายามจะปฏิบัติแหละทำให้เป็นอย่างนี้เอาละดูออกไหมอย่าไปหลงความปรุงแต่งนะยังมาหลายครั้งรู้เรื่องยัง พอกระดิกไปเท่านั้น มันซ้ำซากไม่ได้กินอ่ะคือรู้สึกไหมว่าจงใจปฏิบัติอยากให้เกิดสติดูออกไหมอยากให้เกิดสติจงใจปฏิบัติไงทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าขับรถอยู่เขาปาดหน้าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหอย่างนี้ปฏิบัติได้ขับรถไปรู้สึกแหมถนนโล่งเลยสบายใจรู้ว่าสบายใจอย่างนี้ใช้ได้ขับรถไปรถติดเต็มถนนเลยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังอยู่ที่เก่าชักหงุดหงิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดใช้ได้แล้วส่วนการแกล้งทำเนี่ยมันไม่ได้จริงได้แต่สมถะทำอะไรซ้ำอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้แต่ความสงบงั้นเราฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะจะยืนเดินนั่งนอนจะทำอะไรนะคอยรู้สึกตัวอย่าหลงอย่าเผลออย่าใจลอยไปตามมันต้องหลงนะแต่อย่าให้มันนานเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังเราก็หลงฟังเวลาคิดเราก็หลงคิดแต่อย่าให้มันหลงนานนะอย่างเนี้ยหลงคิดแล้วทราบไหมเนี่ยแค่คอยรู้ทันนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆนะหลงคิดเป็นอย่างนี้หลงเพ่งเป็นอย่างนี้หลงหาเป็นอย่างนี้นะหลงประคองเป็นอย่างนี้ผมพงหลงประคองนะให้รู้ไอ้ตรงที่ผิดอ่ะถ้าเมื่อไรจิตมันรู้จักสภาวะแล้วพอมันเริ่มประคองปุ๊บสติมันจะเกิดอ้อประคองละสติทำหน้าที่บอกเราทั้งว่าเกิดอะไรขึ้นสติไม่มีหน้าที่เอาไปเพ่งจ้องนะบางทีเราชอบเอากำหนดสติจ้องเอาเป็นเอาตายจ้องเอาเป็นเอาตายไม่ใช่หลักของวิปัสสนาให้เราคอยรู้ทันใจเรานะใจเรามันเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองง่ายๆนะจริงๆเขาง่ายที่สุดเลยค่อยอ่านใจของเรานะแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไม่ใช่นั่งจ้องถ้านั่งเฝ้านั่งจ้องจะทำมาหากินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตปกตินี่แหละการปฏิบัตินี่ไม่ได้แยกส่วนออกจากชีวิตจริงๆนะอย่างแค่ดูหนังฟังเพลงก็ปฏิบัติได้อย่างดูหนังนะดูทีวีเห็นนางเอกสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบนะรู้ไปเมื่อกี้มันเฉยๆตอนนี้ชอบขึ้นมาพอเห็นผู้ร้ายเกลียดมันนะกำลังชอบนางเอกอยู่หยกพอเห็นผู้ร้ายเกิดความรู้สึกเปลี่ยนจากชอบเป็นเกลียดรู้ทันใจตัวเองคอยรู้ทันความรู้สึกเมื่อคิดของเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดวันตามอารมณ์ที่มากระทบมีการกระทบแล้วมันก็เปลี่ยนงั้นเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มุ่งที่จะแก้ปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ส่วนจิตใจของเราซึมเศร้าหลักของการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าหาทางทำยังไงให้หายซึมเศร้าถ้าหาทางอย่างนั้นไม่หายหรอกไม่หายหายก็หายชั่วคราวแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจิตใจเราเศร้าๆนะให้รู้ทันว่ามันเศร้าดูลงไปความเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นคนที่ดูความเศร้าผ่านเข้ามาใจเราเป็นคนรู้ความรู้สึกอะไรผ่านเข้ามานะล้วนแต่เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยเราทำความรู้สึกกับความรู้สึกทั้งหมดเลยความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยให้เรารู้สึกลงไปรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นรู้มันในฐานะที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวความรู้สึกทั้งหมดเลยจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีบางคนจิตใจเนี่ยรู้ไม่ทันมีอารมณ์บางอย่างผ่านมานะเราส่งจิตของเราเข้าไปเกาะมันไว้นั้นมันจะเกาะอยู่ได้นานๆบางคนเศร้าได้หลายๆวันนะหรือโกรธได้นานๆแต่ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันเป็นของแปลกปลอมมาจิตเราหลงเข้าไปยึดเองพอเห็นอย่างนี้มันจะหลุดออกไปมันจะหลุดออกไปเองสิ่งแรกนะคอยรู้สึกตัวไปอย่าลืมตัวเองคนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้สึกตัวชอบรู้อย่างอื่นไม่ชอบรู้ตัวเองยังให้เราคอยรู้ทันตัวเองโดยเฉพาะรู้ทันใจตนเองจิตเรามีธรรมชาติชอบหลงไปอย่างเห็นคนเดินมาเราไปดูเขารู้หมดเลยว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ชื่อนั้นชื่อนี้บางทีรู้แต่ลืมตัวเองในขณะที่ดูเวลาตั้งใจฟังโยมรู้สึกไม่ตั้งใจฟังอาตมาพูดใช่ไหม แต่รู้สึกไหมตอนที่ตั้งใจฟังเนี่ยเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีเราลืมมันไปเราจิตใจของเรามีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่รู้ทันในตอนนี้เรามีความตั้งใจฟังความตั้งใจฟังเกิดอยู่เราไม่เห็นรู้สึกไหมหมดแต่ตั้งใจลืมตัวเองคนในโลกเนี่ยจะลืมตัวเองทั้งวันเลยนั่นจะหลงไปอยู่กับความคิดเมื่อหลงไปอยู่กับความคิดคราวนี้ปัญหานานาชนิดตามมาละไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดได้ไปเวียนคิดซ้ำซ้ำบางคนก็คิดแต่เรื่องโกรธโกรธบางคนคิดแต่เรื่องเศร้าเศร้าอะไรเงี้ยหรือจิตใจบางทีปล่อยใจลงไปแช่ซึมเศร้าไว้ให้คอยรู้ทันให้คอยรู้สึกตัวขึ้นมาใจเราหลุดออกจากโลกของความคิดนะพวกนี้จะหายไปหมดเลยเพราะจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยทุกข์ไม่ได้ไม่มีทุกข์จิตที่มีความทุกข์นั่นคือจิตที่หลงจิตที่เผลออย่างขณะนี้อาจารย์ตั้งใจฟังอาตมาพูดทราบไหมรู้สึกไหมมีความตั้งใจฟังนะสังเกตไหมว่าฟังไปคิดไปไม่ใช่ฟังอย่างเดียวอะฟังสลับกับคิดดูออกไหมนะเนี่ยอาจารย์คอยสังเกตตัวเองไหมเวลาจิตมันไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตมันไปคิดรู้ว่าไปคิดนะถ้าอาจารย์รู้ทันจิตไปคิดอาจารย์รู้ว่ามันไปคิดอาจารย์จะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยความซึมเศร้าอะไรจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมฟังไปคิดไปดูออกไหมคิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมนะค่อยๆสังเกตไปนะเดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นขึ้นมานะอาการเศร้าหมองทางจิตใจอะไรจะหายหมดเลยนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรศาสนาพุทธเนี่ยสอนเราโดยตรงเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์อันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราเป็นศาสตร์ที่ว่าถ้าเรียนแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่ทุกข์อย่างตอนนี้รอฟังทราบไหมตั้งใจจะฟังอาตมาอยู่แล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าลืมตัวเองนานความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนเราเผลอเท่านั้นนี่เป็นศาสตร์ของศาสนาพุทธเราความทุกข์ทางใจเกิดตอนที่เราเผลอเราขาดสติเราไปหลงอยู่กับความคิดถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวหลุดออกมาจากโลกความคิดได้นะจะทุกข์ทางใจไม่ได้เหลือแต่ทุกข์ทางกายอาจารย์ลองสังเกตซิว่าระหว่างฟังกับคิดอะไรเยอะกว่ากันเนี่ยตั้งใจฟังเนี่ยการที่ตั้งใจฟังแล้วฟังรู้เรื่องนะก็คล้ายๆนักศึกษาฟังเลคเชอร์ฟังแบบพุทธเนี่ยฟังอีกแบบหนึ่งฟังแบบพุทธเนี่ยนะกำลังตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจฟังรู้ตัวเองรู้ใจตัวเองแล้วฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ว่าจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเราเรียนเพื่อให้รู้สึกตัวไม่ได้เรียนให้รู้เรื่องนะเรียนให้เกิดความรู้สึกตัวไม่ได้เรียนเพื่อจะให้รู้ธรรมะมากมายพูดได้เยอะแยะไม่ใช่เราเรียนเพื่อจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพอเราหลุดจากโลกของความคิดความทุกข์ทางใจจะมีอยู่ไม่ได้เผลอไปคิดอีกแล้วทราบไหมตั้งใจฟังเห็นไหมเนี่ยค่อยๆสังเกตตนเองนะสังเกตจิตใจของเราสังเกตไปเรื่อยๆไม่นานเราจะรู้เลยว่าจิตใจเราเนี่ยวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้ยังไงหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ต้องรอฟังนะให้อ่านใจตัวเองให้คอยรู้ทันจิตใจของเราตอนนี้จิตใจมาจดจ่อที่อาตมารู้สึกไหมให้รู้ทันว่าใจมาจ่อกับอาตมาฟังธรรมะเนี่ยนะเพื่อให้รู้ทันใจตัวเองไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเลยเพราะงั้นนั่งฟังไปเถอะฟังไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตนเองไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนฟังเลคเชอร์ฟังเลคเชอร์นะฟังเอาเนื้อหาแต่เนี่ยฟังเพื่อจะอ่านใจตนเองให้ออกเรากำลังฝึกอ่านใจตนเองงั้นวัตถุประสงค์ในการฟังไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ที่ฟังอาตมาพูดตรงนี้นะฝึกอ่านใจตนเองคนละวัตถุประสงค์กับฟังเลคเชอร์ตรงนี้อาจารย์แยกได้ใช่ไหมอย่างฟังเลคเชอร์เนี่ยต้องตั้งใจฟังอาจารย์พูดนะเป็นลูกศิษย์ตั้งใจฟังอาจารย์พูดฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจจดบันทึกอะไรเงี้ยในกระบวนการฟังเลคเชอร์แต่กระบวนการฟังธรรมะเพื่อการปฏิบัติก็ฟังเพื่อจะรู้ทันใจตัวเอง ย่างเนี้ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจแวบไปคิดแวบไปเนี่ยมาตั้งใจอยู่ที่อาตมาอยู่แล้วทราบไหมส่งจิตมาไว้ที่อาตมาสังเกตไหมเห็นแต่อาตมาใช่ไหมลืมตัวเองรู้สึกไหมเราลืมตัวเองถ้าเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการที่เรามีสติไม่ลืมตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจนะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจตัวเองนะจิตใจของเราจิตเคลื่อนไหวเรื่อยๆอย่างมาดูอาตมาจิตก็วิ่งมาอยู่ที่อาตมาลืมตัวเองนะฟังอาตมาพูดนะฟังไปคิดไปรู้เรื่องที่อาตมาพูดนะแต่ก็ลืมตัวเองอีกละลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมค่อยๆรู้ทันอย่างเงี้ยนะพอรู้ทันแล้วสังเกตไหมใจเราค่อยๆตื่นขึ้นมานะเราจะเรียนจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตของคนทั่วๆไปไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ทุกข์เนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตนเองอีกแล้วคอยกลับมารู้สึกตัวไว้นะกลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองเราจะมาอ่านใจตนเองให้ออกจิตใจของเรามีพฤติกรรมนานาชนิดพฤติกรรมของจิตใจเช่นวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดมีพฤติกรรมนานาชนิดให้เรารู้ทันพฤติกรรมของจิตถ้ารู้ทันพฤติกรรมของจิตแล้วจิตจะวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองไม่ได้เหตุนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมมีพฤติกรรมคือการคิดนะอย่างนี้นะใครรู้สึกตัวไว้อย่างนี้รู้สึกเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เผลอไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยธรรมดาอย่างนี้สังเกตไหมตรงนี้ไม่ทุกข์รู้สึกไหมตรงที่รู้สึกธรรมดาเนี่ยไม่มีความทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวเรื่อยๆความทุกข์จะร่วงหายไปเลยรู้สึกตัวไว้อย่างนี้นะรู้สึกเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วตอนนี้แอบไปคิดแล้วลืมกายลืมใจแล้วใจสงสัยทราบไหมสงสัยแล้วก็โจรเข้าไปคิดให้รู้ทันมันรู้สึกตัวไว้อย่างนี้คอยรู้สึกเรื่อยๆนะเนี่ยเผลอไปอีกแล้วทราบไหมไม่ต้องพยายามนะอาจารย์เนี่ยตรงเนี้ยสบายรู้สึกไหมตรงที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะจิตใจของเราเนี่ยจะไม่มีความเครียดนะความเครียดหรือความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากจิตมันไปหลงทำงานเขาหลงปรุงแต่งเนี่ยตอนเนี้ยหลงอีกแล้วทราบไหมอย่างเนี้ยรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นะใจจะโล่งขึ้นมาเลยนะแต่ตอนเนี้ยเริ่มหลงไปคิดอีกแล้วพอหลงไปคิดในใจมันจะอัดเข้ามาบีบเข้ามาความทุกข์มันจะเกิดให้คุณมาจากไหนคุณข้างหลังเอามาด้วยกันเอาทีมคุณสันติใหญ่มากเลย อย่างเมื่อกี้อาจารย์หันไปดูเขาใช่ไหมอาจารย์สังเกตไหมเรารู้ผู้หญิงผู้ชายเรารู้ใช่ไหมตอนเราไปดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองเหมือนตัวเราหายไปจากโลกเลยอย่างตอนนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยเห็นอาตมาใช่ไหมรู้เรื่องที่อาตมาพูดใช่ไหมแต่สังเกตไหมพยักหน้าเนี่ยไม่รู้เราจะลืมตัวเราเองดังนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึกนะร่างกายเราเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้จิตใจของเราเคลื่อนไหวมีพฤติกรรมอะไรขึ้นมาให้เราคอยรู้ไว้นี่โยมบุญเนี่ยใจลอยรู้สึกไหมน่าโยมหนูอย่าใจลอยนะใจมันหนีแปลกไปรู้เรื่อยๆดีแล้วล่ะนะดีขึ้นละก่อนหน้านี้ไปตะลุมบอลกับมันเยอะไปจิตมันเกิดโลภะนะอยากปฏิบัติมีโลภะมีตัณหาก็เกิดการทำกรรมเกิดการทำกรรมทางใจจิตเลยเป็นทุกข์ไงโบเป็นไงโบเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมเราไปดูเขานะเราลืมตัวเราเองละเหมือนเราหายไปจากโลกตรงนี้เข้าใจไหมวันๆหนึ่งนี้นะคนเราจะลืมตัวเองทั้งวันเลยเราเห็นคนอื่นก็รู้ว่าใครมาได้ยินเขาคุยกันรู้เรื่องที่เขาคุยนี่แต่ลืมตัวเองนะได้กลิ่นดอกไม้หอมๆมัวแต่สนใจดอกไม้ก็ลืมตัวเองอีกนั่งคนเดียวก็นั่งคิดไปเรื่อยๆรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองอีกเราจะลืม ความรู้สึกของเรารู้แต่เรื่องที่คิดไม่รู้ความรู้สึกของเราไม่รู้พฤติกรรมของจิตใจอย่างนี้จิตใจหนีไปคิดแล้วสร้างไหมหนีไปหนีแวบไปเนี่ยหนีอีกแวบหนึ่งรู้ออกไหมค่อยๆดูไปนะดูสบายๆไม่เคร่งเครียดในชีวิตจริงของคนเรามีความทุกข์เยอะอยู่แล้วเวลาปฏิบัติธรรมจะทุกข์เพิ่มขึ้นเห็นไหมโยทุกข์ไม่พอในชีวิตโยยังทุกข์ไม่พอโยอัดตัวเองขึ้นมาอีกดูออกเปล่าเออมันหนักขึ้นมามันหนักก็เพราะอุปาทานความยึดถือจิตมันเข้าไปยึดอารมณ์รู้สึกตัวนะหนีไปแล้วเห็นไหมใจลอยรู้จักไหมนะใจลอยให้รู้ว่าใจลอยอาจารย์ลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยตั้งใจขณะที่ตั้งใจฟังอ่ะลืมตัวเองไปแล้วรู้สึกไหมนะเรามาฝึกเนี่ยไม่ได้มาฟังให้รู้เรื่องนะแต่มาหัดรู้สึกตัวเองมาหัดอ่านใจตัวเองให้ออกเพราะฉะนั้นจิตใจมีพฤติกรรมอะไรนะคอยรู้ทันมันเรื่อยๆเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนศาสนาพุทธเนี่ยไม่เหมือนกับวิชาทางโลกโลกวิชาทางโลกโลกเนี่ยเราหาความรู้ด้วยการฟังด้วยการอ่านนะด้วยการคิดการฟังการอ่านเนี่ยเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านการรับการถ่ายทอดจากคนอื่นปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์การคิดการคิดหาเหตุหาผลเกิดปัญญาปัญญาจากการฟังและก็การคิดเนี่ยไม่พอสำหรับการปฏิบัติมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาชนิดนี้เกิดจากการที่เรารู้สึกตัวแล้วก็ตามรู้พฤติกรรมทางกายทางใจของตนเองเนืองๆดูบ่อยๆในที่สุดเราจะเข้าใจความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มีความทุกข์ยังไงจิตใจทุกข์เกิดได้ยังไงเราจะเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาเพราะเราจะทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นเองไม่ใช่ผู้ทำอะไรเลยเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตการสังเกตจิตใจของเราจิตใจแอบไปทำอะไรคอยรู้จิตใจวิ่งไปวิ่งมาคอยรู้ทันเรื่อยๆเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวมีใจลอยแทรกด้วยรู้ออกไหมหลุดไปคิดเรื่องอื่นก็มีเนี่ยมีไปคิดเรื่องอื่นละเห็นไหมไม่ใช่เรื่องที่ฟังอย่างเดียวให้คอยรู้ทันเรื่อยๆใหม่ๆก็รู้สึกยากนิดนึงเราไม่เคยเราไม่เคยยากยากเราไม่เคยถ้าเคยแล้วไม่ยากนะปฏิบัตินี้จะมีความสุขตลอดสายเลยทันทีที่เกิดสติจิตจะมีความสุขทันทีเลยเนี่ยเผลอไปอีกแล้วทราบไหมเนี่ยใจลอยอีกแล้วแอบไปคิดไม่ต้องพยายามคิดไม่ต้องพยายามสังเกตงงทราบไหมงงเนี่ยให้คอยรู้ทันงงละแค่รู้ทันว่ามันงงอยู่นะให้คอยรู้ความรู้สึกอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวเราพักก่อนนะ